Jak zawsze o tej porze, czas na mało obiektywną godzinę koncertową. Marek Mateusz 2018 na Piórkowski w trasie koncertowej. Zatem pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, aby przypomnieć Państwu tę płytę. Sextet Marka Napiórkowskiego, album zawierający koncert ze stycznia z 2015 roku. Adam Pierończyk, Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Herdzin, Robert Kubiczyn, Paweł Dobrowolski i lider Marek Napiórkowski. Trójka live. Za nami Pen Drive i Here Comes the Moon, a ten utwór, który Państwo już słyszą, nosi tytuł Teatr. Laureat Mateusza 2018 Marek Napierkowski, aktualnie na koncertach promujących płytę Warsaw New York City. Dziś w audycji mało obiektywnie sextet Marka z płyty Trójka Live. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Yeah.